यह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, इसी को परम पिता परमात्मा जी कहते हैं। इस परम पिता परमात्मा जी का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु जी के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है, ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परम अर्थ परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हे वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं हैं, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सब के साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी पांच इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोगों के प्राण हैं, चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जीवा के ही वे बोलते हैं, उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनके त्वचा नहीं है, फिर भी वे सब के स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत्य और आनंदमय है। वे विरक्त आत्मा हैं, उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित और जरा अवस्था से शून्य हैं। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे सर्व व्यापक सगुण निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के वश में नहीं हैं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा जी के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं, तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है, उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान जी में ही इसका निवास है, इसीलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वरण होता है, वैसा ही उनका भी वरण है। वे भगवान सूर्य के समान तेजस्वी चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में सुवर्ण और रत्नों से विमोचित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथ में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमय आकृति सूर्य मंडल के समान है। कुमोद की गदा जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा जी के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है, तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंध पूर्ण महान पदम शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति जी का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पदम पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश जी की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल होंठ हैं, तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि जी अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमयी श्री वत्स चिन्ह से श्री हरि जी सदा दधिप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजू बंद कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजय विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रतन जटित मुंदरियों से सुशोभित उंगलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री हरि जी गरुड़ के पीठ पर विराजमान है। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान जी की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु जी के लोक को जाता है। हे बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों के भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की आराधना होती है। जया विजया पाप नाशनी जयंती त्रिस्पर्शा बंजली तिलगंधा अखंडा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी, ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। हे पुत्र, अब भगवान जी के शत नाम स्तोत्र का वर्णन करता हूँ। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। श्री विष्णु जी के इस शत नाम स्तोत्र के ऋषि ब्रह्मा देवता ओंकार तथा छंद अनुष्टुप हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, केशव मधुसूदन अर्थात मधुदैत्य को मारने वाले, सर्वदैत्य सूदन अर्थात संपूर्ण दैत्यों के संहारक, नारायण अनामय अर्थात रोग शोक से रहित, जयंत विजय कृष्ण अनंत वामन विष्णु विश्वेश्वर पुण्य विश्वात्मा, सुरार्चित अर्थात देवताओं द्वारा पूजित, अनघ अर्थात पाप रहित, अघर्ता नारसिंही श्री प्रिय अर्थात माता लक्ष्मी जी के प्रियतम, श्रीपति श्रीधर श्रीद लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्री निवास महोदय अर्थात महान अभ्युदयशाली, श्री राम माधव मोक्ष क्षमारूप जनार्दन सर्वज्ञ सर्ववेता सर्वेश्वर सर्वदायक हरि मुरारी गोविंद पद्म नाभ प्रजापति आनंद ज्ञान संपन्न ज्ञान ज्ञानदायक आयुत सवल चंद्रवक्त्र अर्थात चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, व्याप्त परावर अर्थात कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर जग देवनी अर्थात जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्म रूप, महेश्वर, मुकुंद, बैकुंठ, एक रूप, कवि, ध्रुव, वसुदेव, महादेव, ब्राह्मणाय, ब्राह्मण प्रिय, गोपी प्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धन अर्थात यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांग पारंग, वेदज्ञ, वेद रूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपाणी, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वराह,